أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Şimdi bir önceki dersimizde efendim mantık ilminin gayesini, konusunu gördük. Değil mi? Konusu tasavvurat, tasdikat dedik. Değil mi? Mütekaddim ulemaya göre de makulatu saniye. El makulatu es saniyetu. Değil mi? Budur dedik. Tasavvurat, tasdikat. Efendim, amacı da dedik, mantık ilminin gayesi, amacı nedir? Doğru düşünceyi yanlış düşünceden ayırmak. Doğruyu eğriden ayırabilme gücüne sahip olmak. Çünkü fikir dediğimiz şey tasavvuri veya tasdiki olan bilinmeyenleri elde etmek için bilinenleri kullanmaktan ibaret. Yani bilinenleri kullanarak, sıralayarak tasavvuri olan veya tasdiki olan bilinmeyenleri ne yapmak? Bilinir hale dönüştürmek içindir. Bilmeye elde etmek, bilgiyi elde etmek için. Ondan sonra dedik ki madem ki gaye budur, mantık ilmi iki tarafı var, tasavvuratı var, tasdikatı var, her birinin mebadisi, makasidi var. Böylece dört kısım ortaya çıktı. Tasavvuratın mebadisi dedik külliyat-ı hamstir, makasidi el-kavlu şarihtir, değil mi? Ondan sonra tasdikatın mebadisi kadaya ve ahkamıdır, makasidi kıyas bi hasebi suredir. Kıyas bir hasab-ı sure iktirani ve istitnai olmak üzere iki kısım oluyor. Ondan sonra da kıyası da öğrendin mi? Artık kıyas bir hasab-ı madde 5 es-sınaatul hams. Bunu da gördük, değil mi? Efendim dedi ki eğer mukaddimeler yakiniyattan olursa, yakini olan kesin bilgi ifade eden mukaddimelerden meydana gelirse burhan olur. Zanni veya makbulattan, o son bölümünde gelecek. Ve minaz zanniyati vel makbulati. Makbulattan zanniyat hatabe olur. Müsellemattan olursa cedel olur. Muhayyelattan olursa şiir olur. Efendim hakka benzeyen gibi yakini mukaddimelere benzer veya zanni maznunat, makbulat olan mukaddimelere benzer. Batılken onlara benzetilerek elde edilmiş mukaddimelerden meydana gelirse safsata olur. Değil mi? Yani mughalata olur. Mughalata da safsata ve Uşağabe olmak iki kısmı ayrılıyor. Bunları gördük. Peki. Şimdi bu Zavabutül Marife'de tamam mı? Bununla ilgili güzel bilgiler var da bu Abdurrahman Hasan Habenneke El Meydani'nin oradan biraz. El Müdrakatü Zihniyetü Aksamuha diyor. Zihinde zihni olarak idrak edilen şeyler ve bunların kısımları. Hînema nûledü. Ne zaman doğuyoruz, meydana geliyoruz? Tekunu safhatu ezhanine beyda haliyeten min eyyetin müseccelatin ilmiyetin ev idrakiyet. İdraki, ilmi, her türlü kayıttan zihnimiz boş olarak dünyaya giriyor. Tabula rasa mı diyorlar ona? Ne diyorlar? Tabula rasa. Ya hiçbir şey yok. Bu ayette de zaten buna işaret var değil mi? Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemune şey'en. Hiçbir şey bilmez olarak geliyoruz. Zihin boş. Ve mundu viladetina tebdeu eşritatu ezhanina. Ondan sonra zihnimizin o şerit, yani şeyi düşün, kasetin o şeriti gibi, o kasetin şeriti gibi, zihnimiz doğumdan itibaren başlıyor. Bitescili ma yeridu ileyha min müdrekatin. İdrak edilen şeyleri kayıtlamaya, depolamaya başlıyor zihnimiz. Hafızayı almaya başlıyor. Ve turukulleti, evet, tengulu el müdrekati ila ezhanina selahet. Peki bu zihnimize, bu idrak edilen şeyleri, anlaşılan bu malumatı, zihniyeyi, değil mi? Zihnimizde anladığımız bilgi aşamasına çevirmiş şeyleri zihnimize nakleden yollar üç türlüdür. Üç yoldan zihnimize gelir bunlar. Birinci yol nedir? Birinci yol et-tariqul evvel havasunel hamsuz zahiratu. Zahirdeki beş duyumuzdur. Değil mi? Fehâzi tenkulu ila ezhânina ma testati'u el-ihsâse bihi min suveril âlemi el-hârici anna. Bizden harici olan Yani bizim dışımızda olan bu alemdeki, değil mi? Suretler var. Bu suretlerden elde etmeye, algılamaya gücünün yettiği şeyleri bu duyu organları bize ne yapar? Nakleder. Fehâzi bu beş duyu organı tenkulu naklediyor ila ezhanina zihinlerimize. Ma testati'u. Ma o şeyi ki testati'u güç getiriyor bu duyu organları. El ihsase bihi. Onu algılamaya. Neyi algılamaya gücü yetiyorsa onları. Min suveril alimil hariciyi anna. Bizim dışımızda bizden hariç olan şu dünyada gördüğümüz, kokladığımız, tuttuğumuz şeylerden bu bilgileri ne yapıyor? Bizim zihnimize gönderiyor, naklediyor. Evakat tekunul havasu selimeten ihsasi. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Allah razı olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Ya, inşallah geleceğiz hastaneye de. Biraz toparlasın. Ha. İyi, görüşürüz hocam. Fakat tekunul havasu, bazen bu hastalar duyu organlarımız selimetel ihsası, algılaması salim olur. Fetenkulu naklen sahihan. Binaenle bunlar nakleder. Nasıl nakleder? Naklen sahihan. Doğru bir şekilde nakleder. Adamın gözü doğru görüyordur. Gördüğü şeyi zihnine doğru olarak alır ama eğri görüyorsa eğri alır. Dilinin tadı bozulmuşsa tatlıyı da versen acı alır. Değil mi? Acı diye kodlar beynine onu. Fakat tekuna alileten, bazen alil olur, hasta olur. Ev muhtelleten veya bir arızaya tutulmuş olur, değil mi? Bir kargaşa, karışıklık olur. Fetenkulu naklen hatan ev müşevvehe. Hatalı bir şekilde onu nakleder. Bu sefer nakli hatı, hatalı bir nakil ev müşevvehe veyahut da müşevveh böyle. Karışmış bir vaziyette, değil mi? Karışık bir vaziyette. Şimdi ikinci bizim bu idrakları zihnimize nakleden yollardan ikincisi de nedir? Et-tarikuten meşairuna el-vicdaniyetü el-dâhiliyetü. Dahilde, içimizde olan bilinçlerimiz. Vicdani bilincimiz, bilinçlerimiz. Ve hadil meşairu bu. Bu bilinçler de, içimizde bir bilinç var. Bilinç altına yerleşti falan diyor ya işte bilinci var. O hastalarımız, iç hastalarımız yani. Duyu organlarımızın dışında. Ve hadil meşair bu meşair de temkulu ila ezhanina ma nuhissu bihi fi dahilina. İçimizde bulduğumuz şeyleri zihnimize naklediyor. Ve ne nasıl içimizde buluyor? Min vicdaniyatin. Vicdani şeyler yani. İçsel. Değil mi? İçimizde hissettiğimiz, bulduğumuz şeyle zihnimize. Mesela nasıl? Kel lezzeti, lezzet gibi. Lezzet. Yani, vel elemi, acı gibi. Vel hubbi, vel kerahiyeti, çirkin görmek, sevmek. Vel hiddi, vel hasedi. Efendim, kindir, hasettir. Vel havfi, vel tama'i ve maşbezal. Değil mi? Bunları ne yapıyor? Naklediyor. Ve ahkamuna. Fi hadzal mecal bu alandaki bizim verdiğimiz hükümler ahkamun zatiyetun bahtet. Sadece zati özsel hükümler. Yani vicdanında vicdanında ne yapıyorsan ona hükmetiyor. Fakat tekunu bazen de olur bu. Tamam mı? Mevzuiyeten, mevzuî de olur. Yani ortak herkes tarafından vaz edilmiş, kabul edilmiş şeyler de olabilir. Haynema tetevafeku ma'a meşairil ahirine diğerlerinin bilinçleriyle de onların da vicdanıyla da ortak olursa ona mevduiyye deniyor. Herkes tarafından vaz edilmiş, kabul edilmiş. Yani. Herkes öyle diyor onu. Tevafukun tamme. Buna da içsel değil mi? İçimizde bulduğumuz şeyler. Vicdani. Vicdani olarak zihnimize nakledilen bilgiler. Üçüncü yol nedir hocam? Üçüncüsü. Et-tariku sâhidu ma yunkalu ileyna bize naklediliyor. Üçüncü bilgi elde etme yolu bize naklediliyor. Min ahbari. Tamam. Bize bir takım haberler bize naklediliyor. Bilgiler geliyor bize. Bir dışarıdan geliyor. Tasifu lena. O haberler bize vasfediyor. Bize gösteriyor, vasfediyor. Ma tavassale iley el muhbirune. o haber verenlerin ulaştığı şeyleri bize vasfediyor. O karşıdaki adamın sana naklettiğini sana zihninde şekillendiriyor o. Değil mi? Min ma'arife, o bilgilerden. Haber veren adamın bilgisi neyse sana onu ne yapıyor? Naklediyor. Sen onu görmemişsin, bilmemişsin. Tamam. O senin zihnine ne yapıyor? Bir resim oluyor o zihninde. Bir şekil meydana gelmeye başlıyor. O olayla ilgili zihninde bir bilgi hasıl oluyor. Değil mi? Bu da dışarıdan senin duyu organlarını veya senin vicdaniyatının dışında dışarıdan gelen, nakledilen bilgiyi. Demek ki bir insan idrak ettiği şeyler, insanın idrak ettiği şeyler ya dış hassaları veya iç bilinçleri veya da dışarıdan gelen haberler vasıtasıyla oluyor. Evvelata ya böyle onların bildikleri şeyler kendilerinin de anlayabildiğini sana naklediyor. Evvelata ma eradu en yusavviruhu lena. Bak. Tasvir etmeyi murat ettikleri şeyleri. Sen ne yapıyorsun? Mesela haber dinliyorsun şimdi. O haber. Haber verirken sana ne yapıyor? Bir takım bilgiler veriyor sana, naklediyor. Ama o haberi nasıl tasvir etmek, nasıl şekillendirmek istiyor? Öyle şekillendirip veriyor. Sen de ona göre ne yapıyorsun? Zihninde onları kodluyorsun, zihnine o şekilde alıyorsun. Değil mi? Bakıyorsun ne yapıyor? Bilinçaltına o haberleri naklediyor öyle. İyiyi kötü gösteriyor, kötüyü iyi gösteriyor. Altını çok affedersin bilmem ne gösteriyor, bilmem neyi de çok affedersin altın gösteriyor sana. Zihninde öyle şekillendiriyor onu. O haber vasıtasıyla yapıyor bunu. Sevâun ekâne muvâfıkan lil vâkî ev muhalifen lehu. İster vâkâ muhalif, ister muvâfık olsun, fark etmez. Peki o zaman. Demek ki şöyle diyelim, bu zihnimize bu üç yoldan biriyle varit olan idrakların hepsi üretime geçmek için ham maddedir. Üretime geçirecek. Zihnine gelen bu bilgiler. Mesela buna dokundu yumuşak, bu yumuşak. Şuna dokundu sert, bilmiyorum. Buna işte fikir ne yapıyor fikir? Bu üç yolda elde ettiği o bilgileri, malumatı alıyor. İstintaç deniyor buna. Ne demek? Üretim. Yani yeni bilgiler üretmek için onları ne yapıyor? Kullanıyor. Tamam. Peki. Bunu anladık. Bu bilinmesi lazım. Peki o zaman şimdi bu zihnimizdeki müdrekat dediğimiz şey kaça ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. Başlıca iki kısma ayrılıyor. Tasavvurat, tasdika. Fehiye bu müdrakat. İmma entekune mücerrede müfredatin mümbessetin. Takav suratuha fi zihni. Zihinde sureti gerçekleşen, yayılan, ama zihnimizde şekillenen müfret. Müfret. Yani hüküm aşamasına geçmemiş bilgilerdir. Dune en yahkume ezzihnu. Zihin henüz hüküm vermemiş. Bi isbatin ev nefi. Olumlu, olumsuz diye zihin ne yapmamış? Bir hüküm vermemiş. Peki bu müfretler, bunların suretleri zihinde yayılıyor. Bu müfretler ki bunların aralarında alakalar var. İlgiler var. Mesela sıcak senin zihninde oluşmuş. Sıcak. Değil mi? Sıcak. Ondan sonra çay denen bir şey de var. Çayı biliyorsun, sıcağı biliyorsun. Çay sıcaktır olmamış henüz daha. Çay zihninde var, sıcak var. Elini dokunduruyorsun çaya, elin yanıyor. Diyorsun ki, eşşayu harun. Çay yakacak. Bu ne olur? Tasdikat olur. Peki. Vel nusemmi hâzihi tasavvurat. Biz bunlara tasavvurat diyoruz. Fehâze huvel kısmül evvel ve huve tasavvurat. Öyleyse bu tasavvurat. Henüz daha zihinde suretlenme, şekillenme aşaması. Peki ve imma ya da bu müdrekat, zihindeki idrak edilen malumat entekune hâzihil mufredatu elvâkatu surat evvel elvâkatu suratuha fi zihni kad hakeme ezzihnu. Zihin hüküm vermiştir bir isbatın ev nefi. İspatla nef ile ne yapmış? Hüküm vermiştir ki yani olumluluğuna, olumsuzluğuna zihin ne yapıyor? Hüküm veriyor. Niye? Çünkü aralarında alaka var. İlgi kuruyor. Tamam mı? Peki, sevâ-u nekâne zihnu musîben fî hukmihi. Şimdi o zihin, o verdiği hükümde isabet edici olabilir mi? Olabilir. Sadık olur o zaman. Evvelten muhtiyen, hata edici de olabilir. Bak, kadıyeyi biz, kadıyeyi nasıl tarif ediyoruz? Kavlun. O bir müelleftir. Mevzu mahmulden meydana gelmiş. يَصِحُّ اَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ اِنَّهُ صَادِقٌ ف۪يهِ اَوْ كَاذِبٌ ف۪يهِ. O söylediğinde sadıktır, kâziptir diye ne yapılabiliyor? Hüküm verilebiliyor. Anlaşıldı. O zaman peki bu bizi kesinlik derecesine de ulaştırabilir. Kesinlik derecesine ulaştırmaya da bilir. Yani bizi kesin bir şey hüküm vermeye de götürebilir. Kesin bir şey hüküm vermemeye de götürebilir. Yani ikisi arasında bir ilişki kurarsan kesin hüküm verebilirsin, veremeyebilirsin. Yani. Evet. Buna da ne deniyor? Buna da tasdikat. Tasdik. Şimdi tarif edelim o zaman. Tasavvur nedir? Tasdik nedir? Bunu da tarif edelim. Geçelim ondan sonra kitabımıza. Tasavvur nedir? فَالتَصَوُّرُ هُوَ اِدْرَاكُ اَيِّ مُفْرَدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْاَشْيَاءِ وَالْمَعَانِ. Tarifi budur. Tasavvur هُوَ اِدْرَاكُ اَيِّ مُفْرَدٍ. Hangi müfred olursa olsun, henüz daha ne yapmamış? Kendisi hakkında hüküm verilmemiş. Müfred aşamada, mürekkep olmamış olan herhangi bir müfredi idrak etmektir. Min müfredatil eşyai vel maani. Manalardan veya eşyadan. Eşya veya manalardan olan o müfredleri ne yapmak? İdrak etmek. Buna tasavvur deniyor. Zihinde bunu suretlendirme. Tamam. Tasdik nedir? Ve tasdiku tasdik hüve idrakün nisbeti beyne müfredeyni fe ektera. İki veya ikiden fazla müfredin arasında nisbeti idrak etmektir. Ve hâzihin nisbetü, bu nisbette imma mucibetün ve imma salibetün. Ne demek? İmma müsbete ve imma menfiye. Müsbet olabilir mi? Zeydun katibun, zeydun leyse bi katibin. Tamam. Anlaşıldı. Peki şimdi. Ve lemma erade fenariye başlayalım şimdi. Nerede kalmıştık? Burada. Ve lemma erade değil mi? Ve lemma erade. Ne zamanki murad etti? El musannifu. Musannif Hazretleri. Yani Musannif Hazretleri mantıkın baplarını mücmelen saydı. Öyle değil mi? Mantıkın baplarını ne yaptı? Saydı. Mücmelen saydı. Evvabul mantık dedi. Efendim, ekser ulemaya göre nedir? 9'dur dedi. Saydı. Müteahhir ulema elfaz bahsini de ona eklerler. Evvabul mantık aşara olur o zaman. 10 olur dedi. Bunu söyledi. Ve lemma erade, ne zaman ki murad etti Musannif Hazretleri. Şimdi bunu yani ne yapıyoruz? Tevil edeceğiz bak. Ve lemma adde ebvabel mantıki icmalen. Ne zaman ki Musannif Hazretleri mantık bablarını saydı özetle. Erade istedi ki en yeşra'a fi addiha tafsilen. Bu zaman detaylı bir şekilde saymayı murad etti yani. Ve lemma fekale ve buyurdu. Ve lemma erade el musannifu. Musannif Hazretleri ki murad etti. En yulemmiha. En yulemmiha. İşaret etmeyi murad etti. En yulemmiha, işaret etmeyi. İla en yuşira. İşaret etmeyi istedi. Ala sebilil icmal. Özet bir yolla. Çok detaylı değil. Musannif Hazretleri yazdığı eser, Esirüddin el-Ebheri Hazretleri'nin yazdığı eser nedir? Çok muhtasar, çok özet bir eser. Onun için işaret etmeyi murad ettiği ila küllin min hâzihil ebvâbi. Bu bablardan her birine işaret etmeyi ki istedi. Niçin istiyor? Değil mi? Niçin murad etti veya niçin işaret etti? İkisine de ne illet yapabiliriz bunu. Niçin Musannif Hazretleri bu mantığın bablarından her birine işaret etmeyi murad etti? Teshilen. Değil mi? Teshilen. Li iradeti teshilihi. Teshili murad ettiği için. Kolaylaştırmayı. Kolaylık sağlamayı istediğinden dolayı. Kime? Ala men. Ala talibin. Yani talibe teshil etmek ki. Yuridu hada talip yatlubu. Bu talip istiyor eşşuru'a başlamayı istiyor. Nereye? Fil ulumi ilimlere. İlimlere başlamayı isteyen kimselere. Peki kimlerdendir bu kimseler? Min beyandır. Minet dullabi. Değil mi? Taliplerden. Öğrencilerden, talebelerden, ilimlere başlamayı murad eden kimselere kolaylaştırmayı murad ettiğinden dolayı mantığın baplarından her birine işaret etmeyi murad ettiğinde rattebe. Ne yaptı? Rattebe. Tertip etti. Nasıl tertip ediyor? Neyi tertip ediyor? Rattebel musannifu. El ebvab. Bu mantığın bablarını da tertip etti, sıraladı, düzenledi. Ala vefki ma eşarna ile. Ala vefki işaretina ileyhi yani. Ala vefki ma eşarna ileyhi. Ma'yı mevsule alırız. Ala vefki lezi eşarna ileyhi. Bizim de işaret ettiğimize muvafık olmak üzere tertip etti. Şimdi Musannif Hazretleri biliyorsun. Kitabının başında direkt İsa Hucci diye başlıyor. Değil mi? Esirüddin el-Ebheri İsa Hucci'ye nasıl başlıyor? Bir şey var, değil mi? Bak bir mukaddimesi var. Kale şeyhul imamul allame eftalul ulema el-müteahirin kudvetul hukama el-rasihin Esirüddin el-Ebheri tayyaballahu serahu ve cealel cennetin mesvahu. Ondan sonra nahmedullah ala tevfikihi. Evet. Ve nes'elü hidayete tariki ve nusalli ala Muhammed ve itreti ecma'in emma ba'd fe hâzi risaletun fil mantıki evredna fîhâ mâ yecbi istihvaruha limen yebtedu fî şeyin minel ulumi müsta'inen billahi teâlâ fe inne mufidul hayri vel cudi. Mukaddimesi bu. İsa Hucci ondan sonra. Mantığın baplarını falan şey yapıyor mu? Ya bize bunu kim verdi bu bilgileri? Şari Hazretleri veriyor. Fenari Hazretleri verdi. Değil mi? Diyor ki Musannif Hazretleri ne zaman ki bu sana anlattığım bablardan her birine işaret etmeyi istedi. Niye işaret etmek istiyor? Zaten kendisi söylüyor. Niçin yapıyorum bunu ben diyor. Niye yapıyorum? Onlara limen yebtedi fi şeyin minel ulumi müsta'inen billah. İlimlere başlamayı murad eden kimseye onları bellemesi, ezberlemesi vaciptir. Bunların hakkında bir risale. Ne yaptık, getirdik. Ha, yaptık, yazdık. Ha, demek ki teshil etmek istiyor. Rattebe el ebvabe. Bu babları tertip etti. Ala vefki ma eşerna. Ala vefki ma. Ala lezi eşerna. Ala vefki. Yani muvafikan yani. Tamam mı? Muvafikan. Evet. Muvafık olmak üzere. Ala vefki ma eşerna ileyhi. Bizim de işaret ettiğimize muvafık olmak üzere mantığın baplarını ne yaptık? Biz de ne yaptık? Biz nasıl tertip ettik? Mebadi tasavvurat, makasit tasavvurat. Mebadi tasdikat, makasit tasdikat. Değil mi? Ondan sonra sümmel kıyas. Bir hasebil madde. Müsanif böyle yaptı. Fesara binaenaleyh oldu. Takdimu mebahisi İsa Hucci. İsa Hucci konularının takdimi oldu. Nedir oldu? Takdimi, bu konunun takdimi oldu. Vaciben aleyhi alel musannifi. Musannifin üzerine vacip oldu. Önce İsa Hucci. Külliyat-ı hams bilinecek. Çünkü külliyat-ı hams nedir? Külliyat-ı hams. Beş tümen mebadi tasavvurattır. O bilinecek ki el-kavlu şarihe geçilebilsin. El-kavlu şarihten sonra gaziyeler. Gaziyeler bilinecek ki kıyasa gidilsin. Kıyas bilindikten sonra artık sınatı hamsine yapılabilir. Tevakkuin. Dün o yankayı da okumuştuk. 5 numarayı değil mi? Fekale. Fekale. Yani اِذَا صَارَ تَقْد۪يمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَكَدَّمَهُ فَكَالَ Tamam. اِذَا صَارَ تَقْد۪يمُ Madem ki İsa vacib bahislerinin konularının takdimi vaciben aleyhi, ona vacip olduğu, öne alması vacip gerektiği, فَكَدَّمَهُ Musannif Hazretleri de İsa vacib babını, yani külliyat-ı hamsı ne yaptı? Takdim etti. فَكَالَ dedi. Ba'de zikril hutbeti. Hutbeyi zikrettikten sonra. Hutbeyi az önce okudum. Değil mi? Bu arkadan okuduk ya hutbeyi az önce. Bu hutbesini zikrettikten sonra ne dedi? İsa Guci. İsa Guci dedi. Şimdi İsa Guci. Ey ne demek? Şurayı bir okuyalım ondan sonra. Hâzâ. Yani İsa Guci burada mahsup müpteda ya. Haber. Hâzâ şu. Şu. Şu gelecek olan ibare, şu gelecek olan lafız, İbabu İsa Guci. İsa Guci babıdır. Evet. Buraya da nereye işaret ediyor? Müpteda hasbedilmiş, aynı zamanda haberin başından da muzaf hasbedilmiş. Tamam. Ey yani ne demek İsa Guci? Ha? Yani ne demek? Evet. İsa Guci. Ey yani hâzâ babu İsa Guci. Ey. هَذَا بَابُ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ Tamam. Ey yani هَذَا بَابُ İsa Guci Ey هَذَا بَابُ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ Külliyat-ı hams babıdır bu. Külliyat-ı hams. Beş tümel babıdır. Yani biz burada cins, nev, fasıl, hassa ve araz-ı amı ne yapacağız? Anlatacağız, beyan edeceğiz. Nokta. Şimdi 6 numaraya bakın. Kavluhu İsa Guci. İsa Guci lafzun Yunani. Yunanca bir lafızdır. Alâ mâ kâlu. Ulemanın söylediği üzere. Ev Süryaniyün. Ve Süryani'dir. Alâ mâ gîle. Tamam. Ve gîle murakkebun min selâsi kelimâtin. Fî lügati Yunan. Yunan lügatında 3 kelimeden meydana geliyor. İs. Bimana ente. Ve ehu bir mana ene ehu ci ici bir mana temme sen ben burada sen ben burada sen ben burada ve lealle manahu belki manası ala hâza bunun üzerine tamam mı? Bunun üzerine manası nedir? Bunun üzerine manası nubâhithu hüne nubâhithu Hüne. Ala hâze. Bunun üzerine yani bu yaptığımız tevil üzerine, bu yorum üzerine manası nedir? Nahu nubâhithu hüne. Burada bahsedeceğiz. Nubâhithu hüne. Burada ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Sen ben oturacağız. Müzakere yapacağız. Mübahase edeceğiz. Tartışma yapacağız. Ve gîle denildi ki manahu. Bunun manası nedir? El medhalu. Medhal demektir. İsa Guci medhal. Giriş. Ey ne demek yani? Mekanu duhuli fil mantıki. Öyle değil mi? Mantığa giriş bölümü. Vel muradu bihi. Öyleyse bununla murat nedir? El külliyatü el hamsu. Bu külliyatü hams. El musiletü ilel kavli şari. Kavli şariye ulaştırıcı olan külliyatü hams demektir. Önce külliyatü hams ile başlayacaksın ki ne yapabilirsin? Kavli şariye ulaşabilirsin. Evet. Şimdi velemma kana İsa Guci baben evvel ne zaman ki birinci bab oldu min ebvabil mantıki ve kana aleyhi en evet ve kana aleyhi ve musannif üzerinde oldu en yukaddime takdim etmesi gerekti İsa Guci'yi yani külliyat-ı hamsi şer'a fi vecih takdimi mübahitil elfazi fi sadri risale fekale velemma kana el munkasimu ileyha وَلَمَّا كَانَ Ne zaman oldu? اَلْمُنْقَسِمُ اِلَيْهَا Bu külliyat-ı hamse taksim edilen var ya külliyat-ı hamse taksim edilen cinsü, nevo, faslu, hassa, araza. Hüve zatiye. O zati olanı var, özsel olanı var. Değil mi? Yani cinsi, nevu, fasıl bunlar zatidir. Vel araziye, arazi olanı var, ilinti olanı var. Değil mi? Hassa ve amme. Arazı has, arazı am. Tamam. Peki zati ve arazi kısımlarına ayrılıyor. Velemma kâne el munkasimu ileyha, ona taksim edilen, yani külliyat-ı hamiste taksim edilen şey nedir? İmma zatiyyun ve imma arazi. Birazdan diyeceğiz onu. Külliyat-ı hamiste. Küllidir. Külli nedir? İmma zatiyyun ve imma arazi. Ya zatidir, özseldir ya ilintidir. Tamam. Ellezeyni. Ol zati ve arazi ki, zati ve arazi ki, huma, o ikisi nedir? Kısmani minel külli. Külli'nin iki kısmıdır. El külliyyu, külli. Cüzi olmayan yani. Külli, tümel. İmma zatiyyun ve imma aradiyyun. Külli nedir peki? O külli ki, el kısmi minel müfredi. O da müfredin kısmıdır. Diyeceğiz ki el-lafzu imma müfredün ve imma mürekkebün. Mürekkebi bırak. El-müfredü müfred olan da imma külliyyün ve imma cüz'iyyün. Vel-külliyyü imma zatiyyün ve imma aradın. Anladın orayı şimdi? Lafızdan başlıyor. Tersten gidiyor. En tepede lafız olacak. Aşağı doğru taksim ediyor. Bak. Lafz imma müfredün ve imma mürekkebü. El müfredü imma külliyyün ve imma cüz'iyyün. El külliyyü imma zatiyyün ve imma aradiyyün. Tamam. Müfred ki o müfred el kısmı minel lafzı. Lafzın kısmı olan müfredin kısmı külliyinin iki kısmıdır. Zati ve aradi. Tamam. Peki ne zaman ki külliyat-ı hamsin taksim edildiği zati ve arazi oldu, vecebe, vacip oldu, et-taarrudu, temas etmek. Nerede? Fihi, fi bab-ı İsa-Guci, İsa-Guci babında temas edilmesi vacip oldu. Neye temas edilmesi? Limebâhifil lafzî. Lafız, lafız bahislerine, lafız konularına temas edilmesi vacip oldu. Neden önce? Kablel külliyat-ı hams. Sen bana cinsi nevi faslı anlatacaksın. Ben lafızdan haberim yok ya. Önce bir lafzı anlatmak gerekiyor. Lafız ne? Lafzın delaletleri ne? Peki. Ve takdimuha. Ve takdimuha. Ve takdimu mebahisil lafzı. Lafzın bahislerinin takdim edilmesi de vacip oldu. Ala gayriha. Gayrisi üzerine. E sen... Külliyat-ı hamsi, kavli şarihi anlatabilmen için bunlar hepsi, lafız. Hocam takdimuha, muha mı okuyacağız mı yoksa kesri olur mu cer? Lime bâhisi takdimi yoksa? Yok, vecibe vaciptir ette'arrulu fihi, İsa Kucubab'ında temas etmek lazım. Lime bâhisi lafzı, lafız konularına... Evet. Önce lime bahsi lafzı, yani lime bahsi elfazı, elfaz konularının incelenmesi vaciptir. Daha ne vacip? Ve vecibe takdimuha ve vecibe takdimu mebahisi lafzı ala gayriha. Tamam, ala gayri mebahisi lafzı. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Şimdi diyeceksin ki mantıkçı mantıki mana ile ilgileniyor. Lafız ile ne iş var? Lafızla nahivci ilgileniyor. Ya mana dediğin şey neyle kayıp? Lafız ile kayıp. Ve lemma kâne, ne zaman ki oldu, fehmul mana, manayı anlamak, minel lafzı, lafızdan mananın anlaşılması ne zaman ki oldu? Şimdi bunu bir girizgah yapıyor yani. Neye girizgah? Aklına gelebilir ya, bu Risale'nin başında delalet bahsini niye aldı bu adam? Değil mi? Öyle. İsa Guci dediğin külliyat-ı hamsin anlatılması gereken bahis. Bu başladı lafızdan. Ondan sonra lafzın delaletinden. Hani sen külliyat-ı hamsin anlatacaktın İsa Guci? Ya külliyat-ı hamsa geçebilmem için önce bunları ne yapmam lazım? Sana bir lafzı tanıtmam lazım. El-lafzu imma mufredun ve imma murekkebun. El-müfredu imma külliyun ve imma cüz'iyun. Vel-külli imma zatiyun ve imma aradiyun. Bunları anlatmam lazım. Bunları anlatmam için önce lafzı anlatmam lazım. Peki tamam. Lafzı anlatacaksın. Lafzı bileceksin. Çünkü mana lafızdan anlaşılıyor. Öyle değil mi? Lafız nedir? O mananın kabıdır. Değil mi? O mana dediğin şey, yani manayı pekmez gibi düşün. Pekmez kendi kendine durmaz ki, o bir kapta duracak. Değil mi? Mana o kaptan sızandır. وَلَمَّا كَانَ فَهْمُ الْمَعْنَى مِنَ اللَّفْضِ Lafızdan mananın anlaşılması ki oldu. Ne itibarla, ne sebebiyle? بِاِعْتِبَارِ Evet, بِاِعْتِبَارِ Evet, بِاِعْتِبَارِ دَلَالَتِهِ دَلَالَتِ اللَّفْضِ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى Lafzın manaya delaleti itibariyledir ki oldu. Vecebe. Cevabı lemma. Vecebe, vacip oldu. Et-ta'arrudu, et-ta'arrudu, temas etmek. Ve tasaddi, ve başlamak, girişmek. Nereye? Evvelen. Yani, kablel elfa. Lafızlara girmeden, külliyat-ı hamslere falan girmeden önce, evvela temas etmek vacip oldu. Neye temas etmek? Lidikri ta'rifi delaleti, delaletin öncelikle tanımlanmasına ve taksimiha ve onun kısımlarına, ayrıldığı kısımlar, delaletin ayrıldığı kısımlar, değil mi? Delalet nedir? Delaletin kısımları nelerdir? Çünkü sen lafızdan bahsedeceksin. Lafız daldır. Delalet. Şimdi o zaman lafız dal ise delalet nedir? Delalet, lafzı delalet var, gayri lafzı delalet var. Değil mi? Akli, tab'i, akli delalet var. Tab'i delalet var. Duanın gereği olan delalet. Tamam, onları hadi bırak. Akli delaleti bırak. Tab'i, tabiat gereği olan delaleti bırak. Lafzı delalet. Lafzı delalet de ne yapıyor? O da üçe ayrılacak. Mutabaka, tazammuniye, iltizamiye. Bunları bilmek lazım. Bunlar bilmeden nasıl olacak? Ha, öyleyse li zikri ta'rifi delaleti, delaletin tanımının bilinmesi ve taksimiha ve delaletin efendim söyle kısımlarının taksimatının evvela bunlara temas edilmesi vacip oldu. Ve minhu bunda. Ve minhu bunda. Neyden? Ve min iradil musannifi mebahitel elfazi fi babi isavuci. Bak dikkat edin, elfaz bahsini müstakil bir bapta incelemedi. İsavuci külliyat-ı hamsin içerisinde inceliyor. Ve minhu bundan, yani musannif hazretlerinin mebahisi elfazı, lafız bahislerini isavuci külliyat-ı hams babında irad etmesinden yu'lemu biliniyor. Anlaşılıyor. Değil mi? Anlaşılıyor. Anlaşılabiliyor. Ennel musannife. Musannif ne anlaşılıyor? Ennel musannife. Musannif. Lem ye'udde. Lem ye'uddi. Lem ye'uddu. Lem ye'udde. Saymamış. Saymadığı anlaşılıyor. Neyi? Mebahitel elfazi. Lafız bahislerini saymadığı anlaşılıyor. Neyden saymadığı? Baben, yani baben müstakille. Baben alahidetin, başlı başına bir bab saymadığı. Neyden? Minel fenni, min fennil mantıki. Mantık fenninde özel, başlı başına bir bab saymadığı anlaşılmış. Ben, bilakis, zekera zikretti, el musannifu, musannif rahimahullah, neyi? Ha, mebahitel elfaz. O lafız bahislerini zikretti. Fi babi İsa Huci. İsa Huci babında zikretti. Ne oldu halde o bahisler? Bak, İsa Huci babında zikretti. Hale kevniha mukaddimete. Hale kevniha mukaddimeten. Mukaddime olarak zikretti. Neye mukaddime? Limebahithihi limebahithi İsa Huci. Külliyat-ı hams bahisleri için bir mukaddime olmak üzere ne yaptı? Zikretti. Fenekul. Şimdi delaleti tarif edecek. Delaletin kısımlarını anlatacak inşallah. İnşallah yarın şey günü. Pazartesi mi? Evet hocam. Pazartesi inşallah. Sadakal musanni. Peki.